Patrzę na wszystkie radiowe zegary, które są dookoła i godzina pierwsza, tak, wybija na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, co oznacza półmetek naszego dzisiejszego spotkania, gdzie Grabek mówi dobranoc w wydaniu weekendowym. A patrzę na tytuł kolejnego, nagrania, które wybrzmiało właśnie, Kazik Oddalenie, tak, wszyscy znamy dobrze ten utwór, ale czy znamy go w tej wersji? To temat nie jest nowy, to hasło The Very Polish Cutouts. To jest marka, to jest brand, to jest label zrzeszający wokół siebie artystów, DJ-ów i producentów, którzy w pewnym momencie pomyśleli o tym, żeby na warsztat wziąć gdzieś już nagrane dobre, stare polskie utwory, z całym szacunkiem mówiąc stare, no i przearanżować je w wersje klubowe, mniej lub bardziej elektroniczne, mniej lub bardziej taneczne. Dzisiaj wybrałem dla Państwa właśnie utwór Oddalenie Kazika, który, tak jak powiedziałem, myślę, że słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia bardzo dobrze znają, a katalog, jeżeli chodzi o The Very Polish Cutouts, jest bardzo bogaty. Te płyty zatytułowane są Polish Edits. To część numer 15, a jeżeli chodzi o część 10, to też dla Państwa dzisiaj coś chciałbym odtworzyć. 8 minut po godzinie pierwszej, program trzeci Polskiego Radia. Taką notatkę znalazłem na temat dźwięków i tematu, który pojawił się właśnie przed chwilą w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Już od przeszło 11 lat The Very Polish Cutouts dbają o to, by na klubowych imprezach wybrzmiewały utwory z polskimi wokalami. Producenci skupieni wokół jednej z najbardziej cenionych rodzimych wytwórni nieustannie wyławiają mniej lub bardziej znane perełki z odmętów historii nadwiślańskiej fonografii i dają im nowe życie. Edity z pogranicza house'u i disco, w tym wydaniu określane często mianem polo house'u, od ponad dekady zdobywają uznanie DJ-ów oraz serca publiczności. No i coś w tym jest. Katalog The Very Polish Cutouts to katalog bardzo bogaty, no i można naprawdę nieźle bawić się, słuchając tego, jak przearanżowali ci DJ-e przepięknie niektóre znane polskie, często rockowe też klimaty, jak na przykład Wyro Pudla, utwór, który swego czasu śpiewali Pudelsi razem, grali Pudelsi i śpiewała Kora, ale o tym chyba wszyscy wiemy. No dobrze, polskie remiksy na chwilę odkładamy na bok, jeżeli mogę tak powiedzieć, a teraz artystka, która nazywa się Zosia Szklarska. Myślę, że Zosię Szklarską państwo kojarzą chociażby z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. To cały czas debiutująca artystka, która, no, można powiedzieć, regularnie raczy nas swoimi nowymi produkcjami. Produkcje dojrzałe, produkcje mocno osadzone, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. No i tak się akurat składa, że jeżeli Zosia nagra coś nowego, to od razu wysyła na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ja bardzo się cieszę, bo uwielbiam tymi nagraniami dzielić się z państwem. Choć na samą myśl łapią mnie mdłości, uśmiechy, small talki. Nie bardzo to szczere, bo nie chcę, a muszę być people pleaserem. Robię dużo za niewielką pensję, a zawsze i tak ktoś ma o coś pretensje. Głównie, że nie zrobiłam jeszcze więcej. Dajcie przestrzeń, proszę, dajcie przestrzeń. Dajcie mi przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej, bo ja ciągle muszę więcej, muszę lepiej, muszę prędzej, ale ciągle ktoś związuje moje ręce. Dajcie przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej, bo ja ciągle muszę więcej, muszę lepiej, muszę prędzej. Ale ciągle ktoś związuje moje ręce. Przed monitorem myślę, czego mi potrzeba, i chyba wiem, co mi potrzeba. Trochę nieba, mojego nieba, które skończy moje mdłości i zakończy ten maraton nieszczerości. Dajcie mi przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej, bo ja ciągle muszę więcej, muszę lepiej, muszę prędzej, ale ciągle ktoś związuje moje ręce. Dajcie przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej, bo ja ciągle muszę więcej, muszę lepiej, muszę prędzej, ale ciągle ktoś związuje moje ręce. Zosia Szklarska i towarzyszący jej muzycy, Nieszczerości, to nowa propozycja od artystki. 12,5 minuty po godzinie pierwszej podpytują Państwo o to, czy będziemy razem słuchali na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia nowej płyty Depeche Mode. No powiem Państwu zupełnie szczerze, że jeszcze nie doszedłem do tego albumu i do spotkania z nim, ale myślę, że w nadchodzącym tygodniu zaległości nadrobię. Pytają też Państwo michał.grabkowski@polskieradio.pl, czy dzisiaj Drum & Bass pojawi się w naszym spotkaniu. Tak, pojawi się i to już za chwilę. Słuchacze, którzy tak nie cierpią się, jeżeli chodzi o dźwięki drum and bass w naszym cotygodniowym, sobotnio-niedzielnym spotkaniu, chciałbym powiedzieć, że te dźwięki co tydzień. Tylko tak rozkładam to we wszystko w scenariuszach naszych spotkań, żeby zawsze ten czas dla drum and bassu się znalazł. Dzisiaj troszeczkę w drugiej godzinie i to właśnie teraz. Mamy 16 minut po godzinie pierwszej. Przed chwilą Husky, formacja, której nagrania ostatnio przypomniałem i Państwo je polubili. Polubili te wspomnienia, no bo to już kilka lat minęło, odkąd grupa Husky zaistniała na naszym rynku. No i teraz czas na drum and bass, jak to się mówi. Zaczynamy od silnej polskiej reprezentacji. Najpierw Skubas, a potem Living Plastic. 26 minut po godzinie pierwszej. Z jednej strony chłopak z gitarą, to znaczy raz z gitarą, a raz za gramofonami, czyli Skubas w własnej produkcji I'm Not Going Anywhere, wydanej przez Addiction Records, a z drugiej strony jeden z naszych najlepszych towarów eksportowych, jeżeli chodzi o muzykę drum and bass, artysta ukrywający się pod pseudonimem Living Plastic. To jest człowiek, którego produkcję można znaleźć, który produkuje swoją muzykę chociażby dla takich labeli jak Ram Records. Przecież to jest jedna z liczących się, najbardziej liczących się na świecie wytwórni muzyki drum and bass. Jego sety grane są w popularnych na całym świecie rozgłośniach radiowych typu BBC One. Jego obecność można też posłuchać na festiwalach typu Let It Roll, na największych festiwalach drum and bassowych. Living Plastic Strings to jest utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. Młody, zdolny człowiek z południa Polski w naszym paśmie Drum and Bass cały czas w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No to teraz likwidowo podejdziemy do tematu drum and bassu. naprawdę nazywa się Jasper Byrne. Ukrywa się pod pseudonimem Sonic, związany z wielkimi wytwórniami drum and bassowymi Metalheads, chociażby tutaj w utworze Future World, który to pochodzi z roku 2003, czyli delikatnie, likwidowo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz reprezentant młodszej szkoły drum and bassu ukrywa się pod pseudonimem Kino i jest związany z Hospital Records. To taki nocny rodzaj drum and bassu, jeżeli takikolwiek istnieje, no ale myślę, że ta muzyka brzmi nocą wyjątkowo. Kino, William Keane, tak naprawdę się nazywa, 31 lat ma artysta, jest producentem, DJ-em pochodzącym z Wielkiej Brytanii. No i w 2017 roku wydał swoją trzecią płytę, która zatytułowana jest All the Shimmering Things i to był utwór tytułowy, reprezentatywny dla albumu i reprezentatywny dla tego, co proponuje na swoich płytach, czy w swoich produkcjach, czy w swoich setach DJ-skich Kino, związany na co dzień z Hospital Records. 19 minut do godziny drugiej. Serdecznie Państwu dziękuję za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jest weekend, jest środek nocy, jednak Państwo piszą i to jest niesamowite. No dzisiaj do godziny drugiej już tylko drum and bass w wykonaniu legend. No to jeden z kamieni milowych, jeżeli chodzi o muzykę drum and bass. Działająca od początku lat 90. drum and bassowa formacja Easy Rollers, Walk This Land. Utwór, który być może Państwo kojarzą z filmu Lock, Stock and Two Smoking Barrels. A być może kojarzą Państwo z parkietów drum and bassowych. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans pozostał do godziny drugiej. Tak jak mówiłem, muzyka, która wypełni nam czas do godziny drugiej, to muzyka tworzona przez mistrzów gatunku. Za chwilę Makoto, Japończyk, który perfekcyjnie podchodzi do produkcji drum and bassu, a potem Groove Rider. Groove Rider, wielka osobowość, jeżeli chodzi o świat i tę muzykę. Elżbieta Różycka, Michał Grabek-Grabkowski. Spokojnej nocy, do usłyszenia. on speakers. This is the transport ship. We're caught in some kind of energy distortion. We can't break free. Need immediate help. It's tearing us apart. We're picking up a distress call, Captain. The ships are bearing at 310 Mach 215, distance 3 light years. energy distortion. We can't break free immediately.